Još od noći te miriše na grije, luda glava tebe sniva. Srce bilo je hladno kao led, a sad je ko vatra živa. Poljubac je taj meni bio kraj, da zauvijek ti se predam. Znao sam taj tren, vidio sam raj, koji čuvam nikom ne dam. Ti, ti ljubavi, ti si sve što znam, srce gori mi. Ti, ti ljubavi, ti si sve što znam, kada usne meni daš. Glavi noće da, kad si rekla da, da me voliš ludo, ludo. Nisam rekao tad, ali i sama znaš, bez tebe bi srce puklo. Znaš da druge priče sve su prolazne, kao kiša usred ljeta. Samo ti si ta što srce poznaje, ti si centar moga svijeta. Ti, ti ljubavi, ti si sve što znam, srce gori mi. Ti, ti ljubavi, ti si sve što znam, kada usne meni daš.